1984. Крысы бягуць з карабля. Год нараджэння 1984. Іх можна зразумець. Пакаленне загнанае ў кут, пакаленне дрыготкай зямлі, пакаленне разбураных сцен з няважанага попелу, пакаленне праклятае днём, пакаленне распранутых душ, пакаленне мірнага, але не святога неба. Год нараджэння 1984. Крысы забіваюць сябе. Год нараджэння 1984. Іх можна зразумець. Пакаленне глядзіць у туман, пакаленне забівае цвікі, а пакаленне плюе, плюе, плюе, плюе. Пакаленне марыць паспаць, пакаленне марыць зляцець, пакаленне марыць знайсці сябе, сябе, сябе. Год нараджэння 1984. Год нараджэння 1984.